wydawać nowych rzeczy. Ostatnie wydawnictwo, którym nas uraczyli z nową muzyką, to epka The Impossible Dream. I z tego wydawnictwa jeszcze jedno nagranie mamy Państwu do zaproponowania. Love Letters Perfumed with Ether. wreszcie jest z nami oficjalnie. Pleasures for the Wicked to album grupy Crying Vessel. Koncepcyjna płyta zbudowana wokół utknięcia między życiem a śmiercią w mrocznym domu tajemnic i żalu. Kompozycje nawiązują kolejno do siebie, opowiadają historię z okładki. Okładki, której każdy element ma swój cel i symbolikę. Płyta ukazała się 14 sierpnia. W zeszłym miesiącu wysłuchaliśmy części opowieści przedpremierowo. W takim razie tym razem poznajmy kolejne elementy tej historii. Crying Vessel. Nagrali płytę, od której nie mogę się uwolnić już od ponad miesiąca. A skoro jesteśmy przy panach z Miasta Aniołów, to przypominam, że to właśnie oni są odpowiedzialni za pieśń księżycową, która wyznacza nam szlak tej nocy. Miejmy nadzieję, że otchłań nas nie pochłonie. The Abyss i Crying Vessel. Cały czas słuchają Państwo programu trzeciego. Syn pani Pauliny słucha w stroju kosmonauty, a kustosz Wawrzyn przybył dzisiaj w mundurze komandora. Ha! Najpierw grupa Taxi the Moon z albumu Ship of Fools, a przed momentem Thousand Hours i Shipwreck. Okręty to gra strategiczno-planszowa dla dwóch osób, wynaleziona przez Clifforda von Ficklera na początku XX wieku. Gra jest znana w wielu krajach pod nazwą gra w statki lub salwo. W polskiej literaturze można się też spotkać z nazwą wojna morska lub bitwa morska. Wygrywa ten, kto pierwszy zatopi wszystkie statki przeciwnika. Któż z nas nie musiał w dzieciństwie, sprawdzając współrzędne na zakratkowanej kartce papieru, wypowiedzieć słów trafiony, zatopiony. 2 i 3 września miało miejsce bardzo wiele wydarzeń związanych z żeglugą. A to zwodowano jakiś statek, a to położono stępkę lub złożono zamówienie na budowę jakiegoś okrętu. 2 i 3 września na przestrzeni lat wiele okrętów też zatopiono. W 1966 roku zwodowano okręt ORP Sokół, okręt podwodny. W 1969 roku wycofano ze służby okręt ORP Sęp. A w 1957 roku, 2 września, rozpoczęto budowę, położono stępkę pod okręt ORP Bizon. W tym samym roku, 1957, miała miejsce premiera filmu fabularnego Wraki w reżyserii Ewy i Czesława Petelskich. W filmie tym mogliśmy podziwiać m.in. Zbigniewa Józefowicza, Zbigniewa Cybulskiego, Janusza Kłosińskiego, Romana Kłosowskiego, Romana Polańskiego, Kazimierza Wichniarza i Gustawa Ludkiewicza. To historia nurka Antoniego Barnata, który jest fałszywie oskarżony o spowodowanie wypadku pod wodą, który prawie doprowadził do śmierci jego kolegi. Kolejne nagranie morskie, All Will Be Quiet z Finlandii, Sinking Ship. Way. 2 września 1918 roku w Wielkiej Brytanii ukończono budowę okrętu HMS Douglas, a w 1925 roku, również 2 września, zwodowano okręt HMS Nelson. Pancernik. W 1937 roku wszedł do służby okręt Craven w Stanach Zjednoczonych, a w Wielkiej Brytanii zwodowano HMS Maori i rozpoczęto budowę HMS Febe. 3 września 1939 roku złożono zamówienie w Wielkiej Brytanii na 8 okrętów, m.in. Orwell, Obdurate, Obedient, Oribi i Onslow. Okręt HMS Shakespeare, dosyć ciekawy przedstawiciel, lider flotyli brytyjskiej Królewskiej Marynarki Wojennej. Zbudowany przez Thorncrofta w latach 1916-1917 jako okręt prowadzący w swojej klasie i zwodowany w lipcu 1917 roku. Shakespeare służył w Harwich Force podczas pozostałej części I wojny światowej, podczas której jednostka przeżyła kontakt z minami. Shakespeare służył również na Bałtyku podczas brytyjskiej interwencji w rosyjskiej wojnie domowej w 1919 roku. W 1925 roku trafił do rezerwy, a 3 września 1936 roku został sprzedany na złom. Lights Out Asia i Shifting Sands Wreck Ships. Czarne chmury wojny gromadziły się nad Europą od miesięcy. Siły niemieckie zaatakowały Polskę 1 września, a Wielka Brytania weszła w stan wojny 3 września o godzinie 11. Pierwsze ofiary alianckie i pierwszy zbrodniczy akt wojny wydarzyły się tragicznie na pokładzie statku cywilnego, zaledwie kilka godzin później. Nieuzbrojony liniowiec pasażerski SS Atenia wypłynął z Anglii do Kanady 2 września. Nie był to tak duży statek jak Queen Mary czy Titanic, mimo to przewoził 1103 pasażerów, w tym około 500 żydowskich uchodźców, Kanadyjczyków, Amerykanów, Brytyjczyków wraz z 300-osobową załogą. Uwzględniając ostrzeżenie admiralicji, kapitan Ateny płynie blisko irlandzkiego wybrzeża, z dala od głębszych wód sprzyjających łodziom podwodnym. Nie włącza świateł na statku i zaciąga zasłony. Pasażerowie mają zakaz palenia na pokładzie, aby nie było widać świateł zapałek i papierosów. Gdy Atenia 3 września odpływa z irlandzkiego wybrzeża na głębsze wody, kapitan nakazuje kurs zygzakowaty, ale Atenia jest powolna, przy maksymalnej prędkości tylko 15 węzłów. Wieczorem 3 września niemiecki okręt podwodny U-30 patrolował u wybrzeży Irlandii. Dostrzegł Atenię i dowódca wystrzelił torpedy, z których jedna uderzyła w rufę. Dowódca okrętu podwodnego Fritz Julius Lemp twierdził, że liniowiec znajdował się z dala od typowych szlaków żeglugowych, miał zygzakowaty kurs i dlatego przypuszczał, że był to statek wojskowy, statek bojowy przebrany za frachtowiec lub uzbrojony statek handlowy, z których każdy był uczciwym celem. Załoga U-30, która dowiedziała się, że właśnie uderzyła w Atenę nieuzbrojony statek cywilny pełen kobiet i dzieci, była przerażona, że właśnie popełnili zbrodnię wojenną. Lemp obiecał swojej załodze zachowanie tajemnicy i nakazał im, aby nigdy nie rozmawiali o ataku. Zmienił również oficjalny dziennik statku, aby usunąć wszelkie powiązania z atakiem. W międzyczasie Atenia zatonęła, ale w tym czasie setki pasażerów zostały uratowane przez inne statki pędzące jej na pomoc. Także pierwsi Kanadyjczycy i Amerykanie, którzy zginęli podczas II wojny światowej, byli zatem cywilami. Hitler, który wcześniej rozkazał swojej flocie, aby przestrzegała konwencji haskiej o nieuzbrojonych statkach cywilnych, szybko nakazał utrzymywanie przestępstwa w tajemnicy. Dopiero w 1946 roku prawda została ostatecznie ujawniona podczas norymberskich procesów nazistowskich. The Beloved i Slow Drowning. Deep Loved i Slow Drowning. 3 września 1935 roku w porcie w Gdyni żaglowiec szkolny Dar Pomorza zakończył rejs dookoła świata. Zasłynął jako pierwszy statek w dziejach polskiej bandery handlowej, który opłynął dookoła świat. W dniu powrotu do Gdyni na stermaszcie statku zawisł wimpel o długości 39 metrów. Symbol przebytych w czasie podróży 39 tysięcy mil morskich. A w 1939 roku, 3 września, zatonęły dwa polskie okręty, ORP Wicher, niszczyciel, i ORP Gryf, stawiacz min. The Cure i Thinking. The Cure w kompozycji Thinking. SS Princess Alice był parowcem pasażerskim, który zatonął 3 września 1878 roku po zderzeniu ze statkiem